إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون عباد الله katika Ijumaa iliyopita tuunganisha na maudhui ya leo biidhnillahi ta'ala tulizungumzia na kusisitiza kuwa haki aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moja, nao ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwaiga na kuwafuata masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna walivyoitabikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna walivyoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja makundi mawili peke yake katika kitabu chake. Fariqan hada, kuna kundi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaafikisha na kuwajaalia sababu za hidayah, wakajisalimisha na uongofu aliyouteremsha Allah subhanahu wa ta'ala na kuufuata. Wa fariqan haqqat alayhi dhalala, na kuna kikundi ambacho kwa sababu ya uovu waliokuwa nao, kwa sababu ya kuikataa haki, ikawa ni haki juu yao kuingia katika upotofu, wal iyadhu billah. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawawacha katika upotofu waliokuwa nao. Innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah, na hiyo ni kwa sababu wamewafanya mashaitani kuwa ndio marafiki zao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahsabuna annahum muhtadun, wakadhania kuwa kwa hayo waliokuwa nayo wako katika uongofu na haki. Allah subhanahu wa ta'ala asema famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, na ni kipi kilichobakia baada ya haki isipokuwa ni upotofu? Kwa ikiwa hauko katika haki, basi bila shaka utaangukia katika upotofu, wal iyadhu billah, wala hakuna njia kati na kati baina ya haki na batil, bali ima usimame katika haki ndugu yangu Muislamu, au usimame katika batil wal iyadhu billah. Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, kwa sababu hakuna baada ya haki isipokuwa ni upotofu. Ibadallah, mawqif ya muislamu anapoijua haki na kuisikia ni juu yake kuiamini na kuikiri haki kama ile. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به نائل وجوه ولولين علمه aliyowapa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa haya uliyokuja nayo ewe Muhammad ni haki inayotoka kwa Mola wako, basi waiamini na nyoyo zao zitulizane katika hiyo haki. Na yule anayeamini ile haki na moyo wake ukatulia katika ile haki, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa inna Allah lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaongoza wale walioiamini hiyo haki katika njia iliyonyooka. Kwa ndugu yangu Muislamu, unapoisikia haki jua kuwa ni wajibu juu yako wewe kuiamini ile haki na kukiri haki kama ile. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu ahlul kitab waliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyafuata aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awasifu na kusema wa idha yutla alaihim qalu amanna bih innahu alhaq min rabbina inna kunna min qabrihi muslimin. Hivi ndivyo waliposema waliposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, qalu amanna bihi innahu alhaq min rabbina, wakasema tumeiamini ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi subhanahu wa ta'ala, inna kunna min qablihi muslimin, kwa sababu sisi kabla ya kuyajua haya tulikuwa tayari tushajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuikubali haki waliokuja nayo mitume kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo walivyoiona ile haki wakaikubali na kuifuata na kuiamini. Ibadallah, An-Najashi radhiyallahu anhu aliposomewa aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala aliikubali ile haki na kuiamini, na Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika kitabu chake maneno yatakayobakia ila qiyami saa katika kumsifu yeye na wale walioamini pamoja na yeye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا إلا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذين ديفوليفوجيبو bali waliposikia yale aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam machozi yakateremka katika macho yao, na wakazungumza wazi kwa ile haki walioisikia na kusema tuna nini sisi, kwa nini tusikubali haki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tunatamaa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atuweke pamoja na watu wema wale walioikubali haki na kuiamini. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تزامك وكيامين حقي الله سبحانه وتعالى كيف kesho atawalipa mabustani ya pepo yapitao chini yake mito ya kila aina, tena watadumu humo milele. Na hii ndiyo jazaa ya kila watu wema wanaoikubali haki wanapoisikia na kuifuata. Ibadallah, ukitaka kuwa katika hawa, basi kuwa katika wale ambao moja kwa moja wanapoisikia haki wakaambiwa qala Allahu qala rasulu, yuko mstari wa mbele kuikubali ile haki na kuiamini na kuifuata. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله بارك يمين حقي حيث شلازك سمك وميم نجوى جنب فلان حقي ننجوى لتكماننا الله سبحانه وتعالى na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bali ni wajibu juu yako Muislamu baada ya hapo kuifuata ile haki na kuitendea kazi. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batil wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim kadhalika yadhribu Allahu lin-nasi amthalahum. Hao ni kwa sababu wale waliokufuru waliifuata batil, na wale walioamini waliifuata haki itokayo kwa Mola wao mlezi subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo wanavyopiga mifano Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waumini kuwa wameamini ile haki na kuifuata ile haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema, afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba amma la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumun. Afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba, ya yule anayewaongoza watu katika haki ana haki zaidi ya kufuatwa. Amma la yahdi illa an yuhda, ama yule ambaye haongoki ya mwenyewe kwa nafsi yake mpaka waongozwe. Fama lakum kaifa tahkumun, kwa hiyo haitoshelezi kusema kuwa mimi najua hii ndiyo haki, bali ni wajibu juu yako kuifuata hiyo haki. Ibadallah, waumini katika majini walipomsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an wakawa ni mfano mzuri wa kuigwa. Allahu subhanahu wa ta'ala akawasifu katika kitabu chake aliposema, wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Kwa wale majini waliohudhuria wakamsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an, wakaambizana watulie, wasikilize makini. Alipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tizama kile walichokifanya, wameyasikia wale haki wakayaamini na wakayafanyia kazi, bali wakakimbia kwa jamaa zao. Wallau ila qaumihim mundhirin, wakawa ni walinganizi katika haki, wanaolingania watu kuikubali na kuifuata haki. Ibadallah, na anaifuata haki kisawasawa inayokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wajib juu yake kujisalimisha kikamilifu. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-nisa asema, fala wa rabbika la yu'minun na apa kwa Mola wako hawataamini hao hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, mpaka wakujalie wewe ndio hakimu katika mizozo inayotokea baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha unapotoa hukumu wasiwe na dukuduku lolote katika nyoyo zao katika hukumu inayotoka kwako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayusallimu taslima, na wajisalimisha kikamilifu kwa hukumu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo kuna maradhi, kuwa muislamu waweza kuambiwa qala Allahu qala rasuluhu, na bado wakafanya i'tiraf na kuleta upinzani katika maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Salafu salih waliwalea tabi'in katika kufuata na kujisalimisha kwa haki aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya Muadha alipomuuliza Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, ma balu al-haid taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah, kwa nini mwanamke akishatahirika kutoka katika ada yake ya mwezi halipi swala lakini hulipa saumu? Lau kama ingelikuwa ni mimi na wewe leo, tungeanza na maelezo marefu, kwa sababu swala ni nyingi, saumu ni chache, kwa sababu kadha. Qalat Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, aharuriyatin anti, wewe ni katika khawarij? Kwa sababu katika itikadi ya wazushi hawa, wake zao wanawalazimisha kulipa mpaka swala wanapotahirika. Qalat la walakinnani as'alu, yule mwanamke katika tabi'in akamwambia la, mimi nauliza tu, nataka kujua. Aisha radhiyallahu anha akamwambia kana yusibuna dhalika fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fanu'maru biqadai as-sawm wala nu'maru biqadai as-salah. Ilikuwa jambo hilo likitupata wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tulikuwa tukiamrishwa kulipa saum lakini hatukuwa tukiamrishwa kulipa sala. Na wallahi hakuna yeyote katika wanawake wa kisahaba aliyemuuliza kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu walijisalimisha kikamilifu na haki aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, ni juu ya kila muislamu kuifahamu haki, na anapoifahamu aiamini, na anapoiamini aifanyie kazi. Haitoshelezi kusema kuwa ni haki peke yake, na aifuate, na Allah akimpa uwezo alinganie katika ile haki wengine, ndio aingie katika hawa aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.